Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Музей у Гудзевічах. У маім гардэробе ёсць толькі адна каштоўная рэч. Гэта тканы ў нацыянальных колерах, імянны гальштук, атрыманы некалі ў Гудзевічах пад адзін з дзён нараджэння, атрыманы з рук Алеся Мікалаевіча Белакоза, і тым дарагі асабліва. Мяркую, тыя, хто маюць такі гальштук, адчуваюць нешта падобнае. Майстэрства ткацтва, дарэчы, адрадзіла пры мясцовым музеі жонка Белакоза, спадарыня Вера. Гудзевіч зрабіў знакамітымі адзін чалавек – Алесь Белакоз. Хоць гэтая вёска ў сучасным мастоўскім раёне мае ў сваёй гісторыі цэлы шэраг іншых цікавых і знакамітых людзей. Музей літаратурнага краязнаўства, заснаваны Белакозам, быў у 1965 годзе. Менавіта тут паўстаў першы стэнд, прысвечаны вялікай паэтцы Ларысе Геніюш. Яна вучылася ў Гудзевічах у пачатковай школе ў 1919-20 годах. Пра тое, як збіраліся экспанаты, ходзяць цэлыя легенды. Гэтыя легенды – абсалютная праўда, і яе даведацца можна ад самога Белакоза. На якія дыпламатычныя хітрыкі і дасціпныя камбінацыі ён толькі не ішоў, каб здабыць тую ці іншую рэч, якая пазней займала належнае месца ў экспазіцыі і ашчадна зберагалася. Тут можна ўбачыць старажытны човен, знойдзены і адкапаны на Нёмане, багатую калекцыю мінералаў, лісты і кнігі, падпісаныя класікамі беларускай літаратуры, унікальную калекцыю падвойных дываноў, адзіны ў свеце глобус па-беларуску, вырабы мясцовых кавалёў, збор народнага адзення, іншыя каштоўнасці. Гудзеўскі, на варыянце гудзеўскі, а не гудзевіцкі, настойвае менавіта сам Белакоз, музей – сапраўдны асяродак беларускай тоеснасці, адлюстраванне нашага мінулага. Белакоз, які пачынаў у юнацтве крадыкальны маладзён, пазней абраў іншы кірунак дзейнасці і праз сваю далейшую музейную справу зрабіў уплыў на тысячы беларусаў, знайшоў культурны ключ, дзейсны шлях адбітку на сведамасці тых, хто ад вякоў імкнуўся людзьмі звацца, але так і не даспеў да належнай грамадска-нацыянальнай супольнасці. Музей рос, шырыўся і прырастаў новымі экспанатамі. Створаны на грамадскіх пачатках пры школе, ён у 1990 годзе на золку суверэнітэту атрымаў статус дзяржаўнага і атрымаў гэты знак якасці абсалютна заслужана за сваю адметнасць і зборы. Агульная плошча экспазіцыі складае больш 700 квадратных метраў, а зберагаецца ў гэтым асяродку больш 12 тысяч экспанатаў. Музей, які стварыў Белакоз, не пакідаў абыякавым нікога, які сам яго дырэктар. Калі хто прыязджаў у Гудзевічы і казаў, што мае толькі паўгадзіны, Белакоз адразу наўпрост казаў «да пабачэння». Звычайныя яго экскурсіі доўжыліся 3-4 гадзіны, і гэты час пралятаў незаўважна для шматлікіх наведнікаў. Музей і яго стваральнік зазналі нямала перашкодаў і выпрабаванняў. Людзі ў плашчах кафейнага цвета, якіх называе сам спадар Алесь, праводзілі ўсялякія прафілактычныя гутаркі, сачылі за тэматыкай экспазіцыі і за самым дырэктарам. Але нават у савецкі час ніхто не дадумаўся спыняць аўтобусы, якія выехалі на экскурсію ў Гудзевічы. У найноўшы час такое здарылася, што яшчэ раз падкрэслівае значнасць музея і яго стваральніка для нацыянальнага адраджэння. Урэшце пенсіянера Белакоза цынічна спіхнулі з пасады дырэктара, але ён дагэтуль працягвае свае незабыўныя экскурсіі. Музей у Гудзевічах і Белакоз даўно сталі сінонімамі – альфа і амегай звычайнай па сутнасці вёскі, якая прыдбала ведамасць у агульнабеларускім маштабе, і не хочацца верыць, што калі-небудзь будзе па-іншаму. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.